5% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak to toczy się życie. I tak to piątek, 17 lipca. Rozpoczynamy. 4 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. We'll be right back. No i tak to już nawet nie środa minie, tydzień zginie, tak jak mówiliśmy w tym tygodniu, już nawet nie mały piątek, czyli czwartek, ale piątek właśnie. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Słońce obudzi się, no obudzi za pół godziny. Zajdzie przed 21, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. No i już urywamy z tego i tak najdłuższego dnia w roku prawie 40 minut. Imieniny dziś Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 199 dzień tego roku, piątek, 17 lipca. Dzień dobry. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję na rychłe powroty. O, jak pięknie żyć nocami, dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi.

Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Podglądam na słuchuję te pierwsze sygnały od Państwa od czasu do czasu. Podpytują mnie Państwo, ile to sygnałów na dzień dobry. Bardzo różnie w budzikowym gronie przodowników korespondencyjnych. Learning to fly z głową w chmurach i z marzeniami. No tak na przykład pan Krzysiek już na dzień dobry z nami, pani Iza, pan Rafał, pani Monika, pani Ala, pan Tomek, również i pan Marcin, pan Robert, pan Andrzej. Podglądam jeszcze, kto tu z nami w budzikowym gronie. A, jest pan Jurek obudzony, pani Maria, pani Kasia, pani Agnieszka, pan Leszek również i pan Piotrek. To tylko sygnały z ostatniej chwili państwa obudzności po drugiej stronie radioodbiornika, co bardzo nas cieszy. 20 minut po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lecimy z nowym dniem i przypominamy, że osoby urodzone 17 lipca mają duże zdolności wychowawcze i opiekuńcze i z przyjemnością poświęcają się kształceniu innych. Są pracowite i odważne w swoich poglądach i uczuciach, są stałe, ich zasady moralne proste i jednoznaczne. Tak sobie myślę, że nic tylko urodzić się 17 lipca. Raz jeszcze wszystkim jubilatom składamy najlepsze życzenia. No i co? No i lecimy. Zamknij oczy, nie potrzeba patrzeć w dół. Zaraz będziesz czuć ciepły wiatr we włosach. Złoty motyl frunie blisko obok nas. Zaraz da ci znak, że masz być gotowa. Bye. ten moment, kiedy ten zawiezie nas do nieba aż. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. Każdy w sobie ma czas na własny wielki los. Zamknij oczy, nie potrzeba patrzeć w dół. Zaraz będziesz czuć ciepły wiatr we włosach. To ten moment, kiedy tęcza wiezie nas do nieba aż. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. Każdy w sobie ma czas na własny wielki lot. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. Coś mi się wydaje, że zmobilizowałem pozostałych z Państwa, bo i nagle wysyp sygnałów tych porannych pierwszych, między innymi od pana Marcina. Budzik jest, kawa jest, gotowość zgłoszona. No to jeszcze pozostaje nam tylko obudność, ale już podpis na liście obudności jest. No i bardzo dobrze. Kilka parafek, jeśli mają Państwo ochotę, bardzo proszę. 25 minut po godzinie 4:00 przypominamy i sobie, i Państwu budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 17 lipca. I tak w 1790 roku zmarł Adam Smith, szkocki ekonomista, który sformułował podstawowe prawa rynku, prawo akumulacji i populacji, nakreślił także schemat działania procesu produkcji i konkurencji, podaży, popytu oraz mechanizmu cen. Pamiętamy jego definicję niewidzialnej ręki rynku. Wspominamy Adama Smitha w 230. rocznicę śmierci. 65 lat temu otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya. W roku 1955 otwarto Disneyland. W 1959 roku z kolei zmarła Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa. W 1974 roku w Psarach w Górach Świętokrzyskich uruchomiono pierwszą w Polsce naziemną stację satelitarną. To było 46 lat temu, choć wtedy wprost albo w radiu powiedzieć o tejże stacji naziemnej, satelitarnej gdzieś w Górach Świętokrzyskich. No ach, to była wielka tajemnica. Kilka dat z historii muzyki w obfitości. Dziś muzyczny kalendarz i to już za kilka chwil i za niespełna godzinę. A że pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą, to szczegóły tego, co na dziś przygotował już za 3 minuty i 33 sekundy, bo tyle trwa nagranie kolejnej grupy i cóż, że ze Szwecji. Tak sobie przypomniałem przy nazwisku Adama Smitha, że jest taka drużyna pod hasłem Smith & Tell i oni to fantastycznie grają, śpiewają wakacyjne przeboje. Oto jeden z nich. You've been coming. special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart's turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you that we would never change. You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Can you forgive me, friend? Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend? Forgive my ugly heart. And I guess that we don't mean to be falling apart. Z najświeższej prognozy pogody wynika, że Europa Zachodnia i Centralna pod wpływem klina wyżowego z nad Atlantyku nad resztą Europy przeważać będą niże, a przeważający obszar Polski znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu, choć północne i wschodnie krańce kraju w strefie rozmywającego się frontu atmosferycznego. Tak czy inaczej będziemy w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnomorskim. Pan synoptyk potrafi dobrać słowa. Umiarkowanie ciepłe powietrze polarnomorskie. Bo gdyby tak powiedzieć wprost, że napływające z nad Szwecji, Skandynawii, no jakoś może i niespecjalnie napawałoby nas to optymizmem, szczególnie tych, którzy być może rozpoczynają dziś po południu, po robocie urlop. A tak, proszę bardzo, umiarkowanie ciepłe powietrze polarnomorskie. Umiarkowanie ciepłe, darzymy synoptyka uczuciami o 4:30. No bo w dalszej części prognozy czytam, że będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz, możliwe także burze i tu nie ma żartów, bo także burze z gradem. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Wiatr północny właśnie. Ciśnienie nieznacznie w ciągu dnia wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Nieco chłodniej na południu i na południowym wschodzie, 17-19 stopni, w pozostałych regionach od 20 do 25, najwięcej pogodnego nieba? Szukam. Na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Wybrzeżu, troszkę na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu i na ziemi łódzkiej. W centralnej części kraju do 22-23 stopni, a najwyższa temperatura tam, gdzie zazwyczaj najzimniej, na Suwalszczyźnie. Stardust of a pale moonlight. I've been confused in black and white. When we were made of dreams, were smooth and you were rough. You were more than enough. Ah, babe, why did I never leave you? I believe you in the lightning gun. When the wings of nature will test every nerve, I took you close and got what I deserved. When we were born in time, Clapton na dzień dobry w budziku równo o wschodzie słońca. No bardzo byśmy chcieli i sobie życzyli, więc jeszcze do pana od pogody będziemy uderzać w tej sprawie, w sprawie przynajmniej pierwszych promieni słonecznych. Bardzo byśmy chcieli, choć wiele razy zdarzało się tak, już przypominam sobie, że mówiliśmy pochmurno, deszczowo, burzowo, także te burze z gradem, a tu ciach za oknami pierwsze promienie. Za oknem na Myśliwieckiej. Na razie jeszcze jakoś się nie zanosi. Znaczy się zanosi, ale nie na to, co byśmy chcieli. Zanosi się na nowy dzień, który to też ma swój odpowiednik w kalendarzu świąt osobliwych. No nie to, że jakaś to alternatywna rzeczywistość, ale pan Stefcio z Mielca zazwyczaj przypomina o tego typu osobliwościach. Na razie o tym, co na polu. Za oknem zimne 13. Niby nie pada, ale jakby padało i niebo zachmurzone. No i piątek, a z planowanego urlopu prawdopodobnie wyjdą nici. Może za tydzień się uda. Może. Aby nie przełknąć do suchej nitki. A z kalendarza świąt osobliwych? Uśmiecham się, bo już przeczytałem wcześniej, że dziś Światowy Dzień Sprężynki od Długopisów. Kto to wymyśla? Coś mi się wydaje, że to sprężyna pana Stefcia z Mielca właśnie. Światowy Dzień Sprężynki od Długopisów. No, kto nie strzelał, niech pierwszy rzuci. Czym tam ma pod ręką. Byle nie Jaśkiem. No to z kalendarza świąt osobliwych, a z muzycznego kalendarza moim zdaniem warto odnotować i wspomnieć artystę, być może nieco zapomnianego, na pewno bardzo rzadko prezentowanego w rozgłośniach radiowych. Ja sobie nie przypominam takich właśnie nagrań, a w muzycznym kalendarzu też powinienem uderzyć się w piersi, a dziś okazja, bo to ćwierćwiecze od jego śmierci. Był aktorem, piosenkarzem, reżyserem estradowym i telewizyjnym, jednym z najpopularniejszych piosenkarzy lat 50. Prócz tego autorem tekstów i muzyki wielu piosenek. Grał m.in. w filmach CK Dezerterzy, Urwisy z Doliny Młynów, Janka, także w serialach Dom i Polskie Drogi. Jest też autorem wydanych w 1990 roku wspomnień Tylko we Lwowie, bo działał także w Towarzystwie Miłości Lwowa i był zaangażowany m.in. w odbudowę cmentarza Łyczakowskiego. Urodził się w 1921 roku, zmarł, jak wcześniej wspomniałem, ćwierć wieku temu. Jerzy Michotek. skąd, zaraz bracie tutaj wstąp, dźwięk Paryża poznasz tu, więc nie żaruj snu. Tu powita cię melodia i wesołych rozmów war i głośny śmiech i nowy żar. A pianola gra, klębi się niebieski dym, duszno, ale mniejsza z tym, dobra fajka nie jest zła, gdy pianola gra. Tutaj kłótnia, tam wyznania, pożegnania, szybki gest i tak codziennie tutaj jest. Stąd więc jeśli chcesz, ech muzyczki, rzewny ton, w oczy spójrz i podaj dłoń, wychyl kielich aż do dna, a pianola gra. Do kelnera przyjaciela krzyknij z dala hej bądź zdrów, a do swej milej szepnij znów kilka czułych słów. Tu maryna szkiwa się, tak, tak, tak, nie, nie, nie, nie. Ile jest dwa razy dwa, a pianola gra. Przy pianoli jak to woli, można tańczyć albo nie, i tak upływa jakoś dzień. Ty musi we mgle, ciągnąc winko raz po raz, myślisz sobie jeszcze czas, jeszcze uśmiech, jeszcze łza, pianola gra. Już za oknem blady ranek, już mleczarza dzwoni wóz, więc jeszcze raz na salę spójrz, pusta, no to cóż. Myślisz sobie jeszcze czas, jeszcze uśmiech, jeszcze łza, pianola gra. Już za oknem blady ranek, już mleczarza dzwoni bus, więc jeszcze raz na salę spójrz, pusta, no to cóż. Do widzenia wracać czas, ech pianolo jeszcze raz, zagraj nim odejdę stąd piosnkę swą. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. happen right here tonight. Beautiful girl, australijskie pozdrowienia od INXS, a z naszej perspektywy to rzut kamieniem albo beretem z Australii do Nowej Zelandii, a tam Beautiful Girl, czyli pani Iza, informuje, że znów życie wygląda cudownie w Christchurch. Zimno i wieje i 7 stopni i końcówka dwutygodniowych wakacji zimowych. Pani Iza ma nadzieję, że redaktorek odeśpi. No, jeśli wszystko dobrze się poskłada i pogoda do latania również, to być może w sierpniu. Oby, oby. Za chwilkę informacje od bieszczadzkich aniołów, bo one to także zatrzepotały skrzydłami. Tymczasem nasza ulubiona, ukochana. 4:44, 44, 44. Ach. Tak jak nieco ponad pół godziny temu wspominałem o toczącym się życiu, tak toczące się kamienie w budziku na 11,5 minuty przed godziną piątą. Dzień dobry, bladym świtem, mówi pani Kasia z Krakowa. Nasza ukochana 4:44 przeleciała nad głową, co było słychać z resztą. Przyleciały także bieszczadzkie anioły i meldują swoją obudność przy budzikowym wstawaniu. Pochmurno w Bieszczadach, chmury niskie po wieczornych opadach deszczu i przechodzą burzy z silnymi opadami, a powietrze oczyszczone i pachnące olejkami z pobliskich lasów. 12 stopni i lato w pełni. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy, a te serdeczności także zagraniczne od pana Stefana z Wiednia. Informacje o tym, że co prawda chmury, ale już 14 na plusie. Sygnał także od pana Piotrka z Harrogate'u, który to informuje, że dziś noc dość ciepła. 14 aż kresek. Po południu do 20 dobije i bez deszczu. No i takie wieści wprost od serca od naszego słuchacza, że od wczoraj pan Piotrek zaczął się bawić hantelkami, bo za tydzień siłownie w Harrogate'cie otwierają i pasowałoby iść tam bez zakwasów. Oj, takie tajemnice nasze w budzikowej rodzinie. Takie lubimy najbardziej, to tak między nami. Za 10:05. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic być. Między nami jest i będzie, między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać. Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót.